بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات ابن الخطاب الإسلامية بالدمام تواصل معك أخي الكريم المصحف الشريف للأخ سعد الغامدي، الشريط الرابع، ويحتوي على سورتي المائدة والأنعام. بود أن مائدة بن بود مدنية مي 120 أونكار بن بود تي ياو بو سم كون تشن ديو كاب بود มาดานียะห์โดยทั่วไปอบูไมซะรอกล่าวว่าบทอันมาอีดะห์เป็นบทสุดท้ายของคัมภีร์อัลกุรอานที่ถูกประทานลงมาองค์การที่มีอยู่ในบทนี้ไม่มีการยกเลิกแต่ประการใดบทนี้ได้ถูกประทานลงมาหลังจากที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลับจากอัลฮุไดบียะห์สาระที่มีอยู่ในบทนี้โดยทั่วไปประกอบด้วยข้อชี้ขาดเกี่ยวกับข้อตกลงและสัญญาต่างๆการเชื่อสัตว์การล่าสัตว์และการครองอิหรอมเพื่อประกอบพิธีหัจญ์การแต่งงานกับหญิงชาวคัมภีร์การตกศาสนาความสะอาดบทลงโทษการลักขโมยบทลงโทษผู้ก่อการร้ายและก่อความวุ่นวายในสังคมข้อชี้ขาดเรื่องสุราและการพนันการชดเชยในเรื่องการสาบานการฆ่าสัตว์ในขณะครองอิหรอมพินัยกรรมก่อนตายและข้อชี้ขาดเกี่ยวกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามบัญญัติของอัลลอฮ์เรื่องราวที่เป็นบทเรียนข้อควรคิดและอุทาหรณ์เช่นเรื่องราวของวงวานอิสราเอลกับนบีมูซาที่แสดงให้เห็นถึงความดื้อดึงฝ่าฝืนจึงถูกให้ท่องวนเวียนอยู่ในทุ่งกว้างถึง40ปีเรื่องราวของลูกนบีอาดัมสองคนคือกอบินและฮาบินเกิดความอิจฉาริษยากันเป็นเหตุให้กอบินฆ่าฮาบินซึ่งถือว่าเป็นการฆ่ากันครั้งแรกของประวัติศาสตร์โลกเรื่องสำหรับอาหารคืออัลมาอิดะซึ่งถือเป็นปาฏิหาริย์ของนบีอีซาบุตรของมารยัมที่ปรากฏต่อหน้าผู้ติดตามและสนับสนุนท่านเรื่องราวของยะฮูดีและนัสรอนีที่มีความเชื่อผิดๆบิดพริ้วสัญญาบิดเบือนคัมภีร์เตารอตและอินญีลปฏิเสธสารที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้นำมาบทนี้ได้จบลงโดยกล่าวถึงสถานการณ์อันน่าสะพรึงกลัวคือวันชุมนุมมนุษย์ซึ่งในวันนั้นท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามจะย้ำให้ชาวคัมภีร์ได้ทราบอย่างชัดเจนว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างที่พวกนั้นคิดพวกนั้นเชื่อถือสาเหตุที่บทนี้มีชื่อว่าอันมาอิดะนั่นก็คือเมื่อผู้ติดตามและผู้ใกล้ชิดขอต่อนบีอีซาอะลัยฮิสสลามให้มีสำหรับอาหารประทานลงมาจากฟากฟ้าอัลลอฮ์ก็ได้ประทานมาให้นั้นก็ถือว่าเป็นปาฏิหาริย์อย่างหนึ่งที่บ่งบอกถึงสถานภาพของท่านว่าเป็นศาสนทูตจากอัลลอฮ์มาสู่มวลมนุษยชาติในสมัยนั้น บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ ยาอัยยูฮัลลซีนอามะนูเอาฟูบิลอุกูดأحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงรักษาสัญญาให้ครบถ้วนเถิดสัตว์ประเภทปศุสัตว์นั้นได้อนุมัติแก่พวกเจ้าแล้วนอกจากที่จะถูกอ่านให้พวกเจ้าฟังโดยที่พวกเจ้ามิใช่ผู้ที่ให้สัตว์ที่ถูกกล่าวนั้นเป็นที่อนุมัติขณะที่พวกเจ้าอยู่ในเอียรอมแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงตัดสินชี้ขาดตามที่พระองค์ทรงประสงค์ ยาอัยยูฮัลลซีนอามะนูลาตุฮิลลูชะอาอิรัลลอฮ์لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอย่าให้เป็นที่อนุมัติซึ่งบรรดาเครื่องหมายแห่งศาสนาของอัลเลาะห์และเดือดที่ต้องห้ามและสัตว์พลีและสัตว์ที่ถูกสวมเครื่องหมายไว้ที่คอเพื่อเป็นสัตว์พลีและบรรดาผู้ที่มุ่งสู่บ้านอันที่เป็นต้องห้ามโดยแสวงหาความโปรดปรานและความพอพระทัยจากพระผู้อภิบาลของพวกเขาแต่เมื่อพวกเจ้าเปลื้องเอี้ยรอมแล้วก็จงล่าสัตว์ได้และจงอย่าให้การเกลียดชังพวกหนึ่งพวกใดที่ขัดขวางพวกเจ้าไม่ให้เข้าสู่มัสยิดฮะรอมทำให้พวกเจ้ากระทำการละเมิดและพวกเจ้าจงร่วมมือกันในสิ่งที่เป็นความดีและความยำเกรงต่ออัลเลาะห์และจงอย่าร่วมมือกันในสิ่งที่เป็นบาปและเป็นศัตรูกันและพึงกลัวเกรงอัลเลาะห์เถิดแท้จริงอัลเลาะห์นั้นทรงเป็นผู้รุนแรงในการลงโทษ والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم ได้เป็นที่ห้ามแก่พวกเจ้าแล้วสัตว์ที่ตายเองและเลือดและเนื้อสุกรและสัตว์ที่ถูกเอ่ยนามอื่นจากอัลเลาะห์ที่มันขณะเชือดและสัตว์ที่ถูกรัดคอตายและสัตว์ที่ถูกตีตายและสัตว์ที่ถูกขวิดตายและสัตว์ที่ถูกสัตว์ร้ายกัดกินนอกจากที่พวกเจ้าเชือดกันและสัตว์ที่ถูกเชือดบนแท่นบูชาและการที่พวกเจ้าเสี่ยงทายด้วยไม้ติ้วเหล่านั้นเป็นการละเมิดวันนี้บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาหมดหวังในศาสนาของพวกเจ้าแล้วดังนั้นพวกเจ้าจงอย่ากลัวพวกเขาแต่จงกลัวข้าเถิดวันนี้ข้าได้ให้สมบูรณ์แก่พวกเจ้าแล้วซึ่งศาสนาของพวกเจ้าและข้าได้ให้ครบถ้วนแก่พวกเจ้าแล้วซึ่งความเมตตากรุณาของข้าและข้าได้ยินยอมให้อิสลามเป็นศาสนาสำหรับพวกเจ้าแล้วและผู้ใดได้รับความคับขันโดยความหิวโหยโดยไม่ใช่เป็นผู้จงใจกระทำบาปแล้วไซ้แน่นอนอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب เขาเหล่านั้นจะถามเจ้าว่ามีอะไรบ้างที่ถูกอนุมัติแก่พวกเขามุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าที่ถูกอนุมัติแก่พวกเจ้านั้นคือสิ่งดีๆทั้งหลายและบรรดาสัตว์สำหรับล่าเนื้อที่พวกเจ้าได้ฝึกสอนมันโดยฝึกสอนมันตามที่อัลเลาะห์ได้ทรงสอนพวกเจ้าไว้นั้นพวกเจ้าจงบริโภคจากสิ่งที่มันจับมาให้พวกเจ้าได้ และจงกล่าวพระนามของอัลเลาะห์บนมันเสียก่อนและจงยำเกรงอัลเลาะห์เถิดแท้จริงอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงรวดเร็วในการชำระการสอบสวน اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين วันนี้สิ่งดีๆทั้งหลายได้ถูกอนุมัติแก่พวกเจ้าแล้วและอาหารของบรรดาผู้ที่ได้รับคัมภีร์นั้นเป็นที่อนุมัติแก่พวกเจ้าและอาหารของพวกเจ้าก็เป็นที่อนุมัติแก่พวกเขาและบรรดาหญิงบริสุทธิ์ในหมู่ผู้ศรัทธาหญิงและบรรดาหญิงบริสุทธิ์ในหมู่ที่ได้รับคัมภีร์มาก่อนจากพวกเจ้าก็เป็นที่อนุมัติแก่พวกเจ้าด้วยเมื่อพวกเจ้าได้มอบให้แก่พวกนางซึ่งสินสอดของพวกนางในฐานะเป็นผู้แต่งงานไม่ใช่เป็นผู้กระทำซินาคือละเมิดทางเพศและไม่ใช่เป็นพวกคบชู้และผู้ใดปฏิเสธศรัทธาแน่นอนงานของเขาก็ไร้ผลโดยในวันพรโลกเขาจะอยู่ในหมู่ผู้ที่ขาดทุน ยาอัยยูฮัลลดีนอามะนูอิซากุมตุมอิลัสศอลาติฟักซิลูวุจูฮากุมวะอัยดียากุมอิลัลมะรอฟิกوأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدٌ منكم من الغائط أو جاء أحدٌ منكم من الغائطأو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركمولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายเมื่อพวกเจ้าต้องการจะปฏิบัตินมาศก็จงล้างใบหน้าของเจ้าและมือของพวกเจ้าถึงข้อศอกและจงเช็ดศีรษะของพวกเจ้าและล้างเท้าของพวกเจ้าถึงตาตุ่มทั้งสองและหากเจ้ามียานาบะก็จงชำระร่างกายให้สะอาดและหากพวกเจ้าป่วยหรืออยู่ในการเดินทางหรือคนใดในหมู่พวกเจ้ามาจากการถ่ายทุกข์หรือมีเพศสัมพันธ์กับปัญญาและพวกเจ้าไม่พบน้ำก็จงมุ่งสู่ดินที่ดีแล้วลูบใบหน้าของเจ้าและมือของเจ้าจากดินนั้นอัลลอฮ์นั้นไม่ทรงประสงค์เพื่อจะให้เกิดความลำบากใดๆแก่พวกเจ้าแต่ทว่าทรงประสงค์ที่จะให้พวกเจ้าสะอาดและเพื่อความโปรดปรานของพระองค์ครบถ้วนแก่พวกเจ้าเพื่อว่าพวกเจ้าจะขอบคุณ วัซกุรูนิอ์มะตัลลอฮิอะลัยกุมวะมีตาคฮุลละดีวาซะกะกุมบิฮิอิซกุลตุมซะมิอ์นาวะอะฏอนาวัตตะกุลลอฮะอินนัลลอฮะอะลีมุนบิซาติสซุดูร และจงรำลึกถึงความโปรดปรานของอัลลอฮ์ที่มีต่อพวกเจ้าและสัญญาของพระองค์ที่ได้กระทำมันไว้แก่พวกเจ้าขณะที่พวกเจ้ากล่าวว่าพวกเราได้ยินแล้วและพวกเราเชื่อฟังแล้วและพึงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้ถึงสิ่งที่อยู่ในสวงอก ยาอัยยูฮัลลดีนอามะนูกูนูกอวามีนลิลลาฮิชูฮะดาบิลกิสฏอولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีเพื่ออัลลอฮ์เป็นพยานด้วยความเที่ยงธรรมและจงอย่าให้การเกลียดชังพวกหนึ่งพวกใดทำให้พวกเจ้าไม่ยุติธรรมจงยุติธรรมเถิด มันเป็นสิ่งที่ใกล้กับความยำเกรงยิ่งกว่าและพึงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ถึงสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ วะอะดัลลอฮุลละดีนอามะนูวะอะมิลุศศอลิฮาติละฮุมมัฆฟิเราะตุวะอัจรุนอะซีม อัลลอฮ์ได้ทรงสัญญาแก่บรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายว่าสำหรับพวกเขานั้นจะได้รับการอภัยโทษและรางวัลอันยิ่งใหญ ่ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและปฏิเสธบรรดาองค์การของเรานั้นชนเหล่านี้แหละคือชาวนรก ยาอัยยูฮัลละดีนอามะนูซกุรูนิอ์มะตัลลอฮิอะลัยกุมอิซฮัมมะกอมุนอันยับซุตูอิลัยกุมอัยดียะฮุมฟะกัฟฟะอัยดียะฮุมอันกุมวัตตักุลลอฮะวะอะลัลลอฮิฟัลยะตะวักกะลิลมุอ์มินูน โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงรำลึกถึงความโปรดปรานของอัลเลาะห์ที่มีต่อพวกเจ้าขณะที่พวกหนึ่งตั้งใจที่จะยื่นมือของพวกเขามาทำร้ายพวกเจ้าและพระองค์ก็ทรงยับยั้งมือของพวกเขาออกจากพวกเจ้าเสียและพึงยำเกรงอัลเลาะห์เถิดณอัลเลาะห์เท่านั้นผู้ศรัทธาทั้งหลายจงมอบหมายเถิด วะลักอดอะคอดัลลอฮุมีซาคอบะนีอิสรออีลวะบะอัซนามินฮุม12นะกีบาวะกอลัลลอฮุอินนีมะอะกุมละอินอะกอมตุมุศศอลาตะวะอาตัยตุมุซซะกาตะวะอามันตุมบิรุซุลีวะอัซซัรตุมูฮุมวะอักรับตุมุลลอฮะกอรฎันฮะซะนาوَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ และแท้จริงอัลลอฮ์ได้ทรงเอาสัญญาแก่วงวานอิสราเอลและเราก็ได้แต่งตั้งหัวหน้าจากพวกเขาขึ้น10คนแล้วอัลลอฮ์ได้ทรงกล่าวว่าแท้จริงข้านั้นร่วมอยู่กับพวกเจ้าด้วยถ้าหากพวกเจ้าปฏิบัติละหมาดและชำระซะกาตและศรัทธาต่อศาสนทูตของข้าและสนับสนุนพวกเขาและให้อัลลอฮ์ยืมหนี้ที่ดีแน่นอนข้าจะลบล้างความชั่วของพวกเจ้าให้พ้นไปจากพวกเจ้าและแน่นอนข้าจะให้พวกเจ้าเข้าสวนสวรรค์ซึ่งมีแม่น้ำหลายสายไหลอยู่เบื้องล่างแล้วผู้ใดในหมู่พวกเจ้าปฏิเสธศรัทธาหลังจากนั้นแล้วแน่นอนเขาได้หลงไปจากทางอันเที่ยงตรง فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين แต่เนื่องจากการที่พวกเขาทำลายสัญญาของพวกเขาเราจึงได้สาปแช่งพวกเขาและให้หัวใจของพวกเขาแข็งกระด้างพวกเขากระทำการบิดเบือนบรรดาถ้อยคำให้เฉออกจากตำแหน่งของมันและลืมส่วนหนึ่งจากสิ่งที่พวกเขาถูกเตือนไว้แล้วเจ้าก็ยังมองเห็นการคดโกงจากพวกเขาอยู่นอกจากเพียงเล็กน้อยในหมู่พวกเขาเท่านั้นดังนั้นเจ้าจงให้อภัยแก่พวกเขาเถิดและจงยกโทษเสียถ้าจริงอัลเลาะห์นั้นทรงชอบผู้ที่ทำดีทั้งหลาย وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ จากบรรดาผู้ที่กล่าวว่าพวกเราเป็นคริสต์นั้นเราได้เอาสัญญาจากพวกเขาแต่แล้วพวกเขาก็ลืมส่วนหนึ่งจากสิ่งที่พวกเขาถูกเตือนไว้เราจึงได้ให้เกิดขึ้นระหว่างพวกเขาซึ่งการเป็นศัตรูและการเกลียดชังจนกระทั่งวันกิยามะห์ และอัลเลาะห์จะทรงบอกเขาเหล่านั้นถึงสิ่งที่พวกเขาได้เคยกระทําไว ้ยาอะห์ลัลกิตาบกอดจาอกุมรอซูลุนายุบัยนุลกุมกะซีรอมมิมมายุบัยนุลกุมกะซีรอมมิมมากุนตุมตุคฟูนมินัลกิตาบวะยะฟูอันกะซีรقَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ โอ้ชาวคัมภีร์ทั้งหลายแท้จริงศาสนทูตของเราได้มายังพวกเจ้าแล้วโดยที่เขาจะแจกแจงแก่พวกเจ้าอย่างมากมายจากสิ่งที่พวกเจ้าปกปิดไว้จากคัมภีร์และเขาจะงดเว้นไว้มากมายถ้าจริงแสงสว่างจากอัลลอฮ์และคัมภีร์อันชัดแจ้งนั้นได้มาอย่างพวกเจ้าแล้ว ยะฮดีบิฮิลลาฮุมันอิตตะบะอะริฎวานะฮูซุบุลัสสะลามวะยุคริจุฮุมมินัซซุลุมาติอิลันนูรบิอิซนิฮิวะยะฮดีฮิมอิลาศิราฏิมมุสตะกีม ด้วยคัมภีร์นั้นแหละอัลลอฮ์จะทรงแนะนำผู้ที่ปฏิบัติตามความพึงพอพระทัยของพระองค์ซุบดาทางแห่งความปลอดภัยและจะทรงให้พวกเขาออกจากความมืดไปสู่แสงสว่างด้วยอนุมัติของพระองค์และจะทรงแนะนำพวกเขาสู่ทางอันเที่ยงตรง